حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جو طالب علم درجے میں رہتے ہیں مگر کلاس میں نہیں بیٹھتے وہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ گھر میں رہتے ہیں اور دسترخوان پہ آتے نہیں، کھانا کھاتے نہیں تو پیٹ بھرے گا یا نہیں؟ اسی پر آپ اس کو قیاس کر لیں کہ جامعہ میں ہوتے ہیں، درجے میں آ کر پڑھتے نہیں تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ اگر علم حاصل کرنا ہے تو درجے میں آنا ہوگا، اپنے استاد کے آگے زانو تلمبس طے کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا. اور اگر وہ پڑھتا نہیں ہے درجوں میں آ کر اور پھر جامعہ کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہے، اس کا شرعی مسئلہ بھی معلوم کر لے کہ اس کے لیے حلال ہوگا یا حرام. ظاہر ہے کہ یہ کھانا جو پکایا جاتا ہے یہ تو طلبا کے لیے، تو اب یہ طالب علم تو رہا نہیں، ان مانو کر کے وہ درجے میں آتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، تو اس کو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، ماں کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، وہاں رہنا بھی نہیں چاہیے. انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے کو اس کے اپنے جو آبائی گھر ہے اس میں بھیج دے. یہ جامعہ یا جامعات جو ہیں یہ رہنے کے مکانات نہیں ہیں، یہ تو تحصیل علم کے مقامات ہیں، تو ان کی شرائط کے ساتھ جو یہاں علم حاصل کرے گا وہ رہنے کا مجاز، باقی چھٹی. واللہ تعالی علم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.